بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا أربنا من شيء. فذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإن كذبوك فقل ربكم نعم بكين إليك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. دا سورة الأنعام دي آية نمبر 147 يوصل وصول اختم أتم سفارة دا فدینا ننی سبق کی فدی اول آیات کریمہ کی اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا تسلی ورکئی ہر مبلغ ہر دائی تا. او بیا پدی بل آیات کی دغا دا مشرکینو آغا دلیل باطل پاغی باندی زجر ورکی رتن ورکی دا مشرکین یهودیان دا خبر کولا چی تاسو منتوائی تی شرک مکوائی نو که دا شرک خکار نوی نو زمون پلارانو با نکولی زمون پلارانو ولی بیا کهو. او کچری دا اللہ تا ناخوا خوی نو پاونگی نکولی کنوی او کچری اللہ تا دا شرک ناخوا خوی نمون تا بسا تکر رکلی شوی بے کنا. فا اللہ رب العزت فرمائی چی دق شانتی دا درو جنتیار ازبت مخینو خلق هم کرو خو تردی پوری چی زمون عذاب ورطر آگے نو چو ایتا تا دا خبر اکینو تور تاوی اگیسا دلیل راولا کنسا دلیل تا سر پدی بندیشتے نہ دسر اس دلیل نشتے دا صرف اٹکلیان دی مخیل سوردی پاغی پتی روان دی نبی علیہ السلام و سلام تا اللہ فرمائی چورتوائے دلیل کامل آغا یو اللہ تعالی دلیل کامل اللہ سخده یو اللہ تعالی سر پورا دلیل کامل دے او قد اللہ خوخشی جبری ایمان که خوخشو اید اللہ پا زور بان ایمان رولنو تا تو طول تبی توفیق در کرده وی خدا اللہ قانون دانه دے بے امتحان ختم تو بیا ذکر کئی وی تاسو وی ورطوویا چی غفل ملیان راولی چی کم دیکی اللہ حرام کرده دے یشهدون ان اللہ حرم هذا کچری دیو دا مولیان راغلل او گوئی او اقرار وکون و ایتا ممن اگوره اکثر ناکارا مولیان دی ناکارا خلق دی پا غلطا بانی گوئی کئی و ایتا لا تشهد معهم خبر چرتا تسلیم نکی او دا دیو دا خواهشات و تابداری و نکی دیو دا هم پایتون ایمان نراوڑی زمون دا ایتونو در و جنتیا کئی تخفل رب سر انور شریکان جوڑائی وستفسیر فَإِنْ كَذَّبُوكَ كَشِرِدِو دَرُو جَنْتِيَ كَيْتَا تَعْفَقُ رَبُّكُمْ وَتَوَّيَا رَبِ سَعَذُو رَحْمَةٍ وَاسِعًا اَخَوَنْدَ رَحْمَةْ فَرَاحَ دِي تَسَلِّي وَرْكَي وَيْمَخَ فَكِيْغَا سَرَبَ اغا در رحمتون مالک دے اغا بدر باند رحمتون راولیگیم ولا يرد باسه عن القوم المجرمين او نوافس کی عذاب اللہ دقوم مجرم نام سیدہ اللہ رب العزت بولا ٹیم ورکی اللہ بولا مولت ورکی سکے قوام و بیا بدی اخذناهم بغتتا الاخره کی بدی رانیسین بیا بگی ورمائی سیقول الذین اشرکو زردت و بویا کسان چیغا مشرکان دین یا ویا کسان چیغا مشرکان دین لو شاء اللہ کخوخشد اللہ قد اللہ خوخوے ما اشرکنا نمم شرک نوے کڑے ولا باؤنا نظم انکلارانو ولا حرمنا من شئی او نیوم نکرش ویمون ندیشی دونو نام دوس پوری دی مشرکانو باندی ردون وشول یهودیانو باندی دا بیانون وشول چی تحریمات دا غیر اللہ ناروا دی نیازات دا غیر اللہ نیازات مشرکین پدی طول ردن وشول نو دیو دا اعتراض وکو چی کدا شرک کدا شرک خنوے نمون با نکولے مون با نوے کڑے او نبا زمونگا پلارانو کڑے وے کواقی دا جرم وی دا شرک ول نو اللہ رب العزت با فمون باندی عذاب را وستے وی کنا نا فمون باندی عذاب را جی نمون دا صدقر را کلے کی جی نو جا شرک پا دے باندی اللہ وی را جی دے زکی مونگا کو العیاد باللہ لکا نن زمانہ کی یو سڑے دے آغا موز نکے علکہ منزل رازتا نموز کا وقنا یروی اللہ تبا وقعی زکا زمون نکوما دقا مثال لدے دے وی اللہ تبا وقعی زکا زمون نکوما ٹیک لڈے ٹیم بانئی آغا ٹیم لبا ورشی بیا با در تپتا ہو لگی نو دا آیات کریمان لگ مشکل لے دلتا سوال لے چی دا حل چی نو سور نحل او سور زحرف کی بیا بال جتا تا مسئلہ نو یلتیم دا قسم آیت را غلے دے یو زابطا و قانون یاد کا زابطا اغا دارا چی معشیت دا اللہ تعالی اغا پا دو طریقو سر دے دا اللہ تعالی مشیت پا دو طریقو سرده، نمبر ارادی، نمبر دو رضائی، مشیت ارادی و مشیت رضائی. فدی عالم کون کی، فدی تمام کائنات کی، دا اللہ تعالی فمعشیت ارادی سرده، یعنی دا هر څه چې الله رب العزت پیدا کړی دی دا ارادي دی، هر څه الله پیدا کړی دی، حتی کې شیطان ابلیس عزازیل دا غټ غټ کفار مودی دلا ټرن دلا دا ټول الله تعالی ارادي پیدا کړی دی، دا ټول الله تعالی پیدا کړی دی، مالک خالق دې ټول یو الله دی. کدا دا الله د معشیت ارادی نه نوی نو د دې دا وجود بنوي، د دې دا وجود بنوي، د دې شیطانانو، د دې هر قسمه انسانانو، کفارو، یا بر دې دا وجود نه وي. نو هر څه چې په دې کائنات کې دي هغه په معشیت ارادي سره دي، د الله په کون سره ټول هر څه پیدا شوي دي، هر څه پیدا کېږي د الله په امر سره. لیکن معشیت مستلزم آغا نده، معشیت رضائی ده پارا، یو رضائی ده ماویل، یو ده ارادی. نو دا معشیت ارادی مستلزم نده دا معشیت رضائی ده پارا. رضائی یعنی دا اللہ خواقا. لکا مثال باورکو وز بتاسو پوششی، زہر دی، زہر اللہ را بلعزت پیدا کری دی ارادتن، ارادی زہر اللہ پیدا کری دی، لیکن حکم ادا دے چی دابا نخورے، کدا دی اوپاڑا نتا وجنی، لکا اکثر کور کی زنانا قارشی وی زبا زار اوپرما، زر وزی زار جوی چیتا وی زار پرما، تاکو معمولی خبر دو با خوری خوالتی بسکے تو نمر با بے زار خوری. نو دا زہر اللہ پیدا کری دی دا دے دا پارا چی دا مخورا، عقل فکر در کشوے دے، کدا دی اوپاڑا نتا وجنی، دا اللہ پیدا کری دی ارادی، لیکن حکم ادا دے چی دا خوڑل حرام دی، قصدن بے نخورے، کتا اوپاڑا او تا مر شوے نو تا قاتل شوے دا پلزان، تا غٹ جرمو کو مر دیو کو خودکشی دی وکڑا. نو اللہ رب العزت خدا زہر پیدا کریو ارادی، اللہ پیدا کری دی خور رضائی، وقت دا ندجی تداو کری کتا او خوالنو دا اللہ مخالفت دیو کو، ارادی ہر یو شے پیدا شوے دے، خور رضائی اغن ندی، رضائی وقت بعد یو اللہ تعالی کے، یا اور لگے دلے دے فلی اون کی دا خاصیت دے جی سڑے تیلی، یا تو ورزی وردان جی ورد اور وزی دنگل، اور ارادی پیدا شوے دے خور رضائی ندے چی تو ورزی ورد وردان جی، فا اور باندی سوزول دا دیو اللہ کار دے. لکو گرا دا اکثر فخوان زنانو با فما شمانو دا اونی خودل دا حرام دی، کسو اوزری خیر دے وادا یا سوزر لے لاغینا بغیر نٹی کی گی خیر دے، اوزر نئی برناسید تبی کی دے چی دا ما شمرہ تپاتی چی، نو دا حرام دی. لا یعذب بالنار الا رب النار، تعذیب بالنار دا رب کار دے. نو معشیت ارادی، معشیت رضائی دا مستلزم ندے، لازم دوان دا لازم ندے، وز کسوک تحریم او تحلیل داغی بنیاد پا معشیت باری تعالی باندی کی دی، یعنی او شی حلال دے او سرے وی چی دا حرام دے، داغی بنیاد کی خودو پل نسل تاغی نورتا نورتا نورتا اخبر اخورشوا. خودتا دا علم نشد دے چی دا شی حلال و ما حرام کنو، دا جہل دے، دا محض جہل دے. زکا حیل و حرمت خیر و شر دا اللہ پیدا کری دی، تا ہر سا اللہ پیدا کری دی، دا صد پارا لیل ابتلاء الخلائق، دا مخلوق دا ابتلاء دا پارا، وز دا مخلوق ابتلاء حالا کیجی چی آقا دو چیزون اقل منز کی محالیت موجودی دو چیزون مخالف موجودی نو علا با ابتلاوشی جائز او ناجائز دا دوان موجودی نو حالا با امتحان رازی حلال او حرام نو پا دی کائنات که دی سم رسدی آقا معشیت ارادی آقا طول اللہ ارادتاً پیدا کری دی معشیت ارادی مستلزم دا رضائی دا پارا نده لکا سور زمر کی اللہ رب العزت فرمائی وم نمبر ایت کی اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اللہ رب العزت دَخْفَلُوا بَنْدِگَانُ دَفَارَ آَا كُفَرَ نَخْوَقَئِ مَعْشِيَتِ رَزَئِي او تا دا اختیار در کرشوه دے نو اختیار در کرشوه دے اللہ هر سا پیدا کری دی خو اختیار قانون دا اللہ امنا دا اللہ رضا پاک اختیار کام نو معشیتی رضی او معشیتی رضائی کی فرق دے سور عرب کیوں فرمائی وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء كندي ودا مشركان غلط كارو کی وے من پدی باندھی پر پلاران مندلی دی او اللہ من پدی باندھی امر کرے دے قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اللہ بہ ہے باندھی چا تشریم امر نہ کئی سورہ نحل کی ہم دے قسم آیات راغلے دے 35 نمبر کی وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اللہ فرمائی چی زمان عبادت وکا چرتا شیطان پسیلان نشید آغین اجتناب وکام اللہ فجی کی رضا دے دا مشرکین وی کد اللہ خوق نوے نمون بشرک نوے کرے فمون بندی بے شرک نکولے یا فمون بندی عذاب ولی رضی یا زمون پلاران ولی کاؤ نمون گوئی ننا اندیا اکرام جی سمر راغلی دی نوغا کچری دا شرک اللہ تخوق وی خیست خیستان دیا راغلی دی طول دا شرک رد کرے دے هر یو د توحید په مسله باندې خپل ځان شهید کړی دی خپل ځان یې چې ټوکړي ټوکړي کړی دی تکلیفونه اوټاو کړي دي نو دا شرک بالکل حرام دی خپله ځانه دروغ په الله باندې جوړوي سیقول الذین وای به کسان اشرکو چې هغه مشرکان دي لو شاء الله که خوښوی د الله ما اشرکنا مو مشرک نه وی کړی ولا آباؤنا نزم فلاران ولا حرمنا من شيء نبغي ملك لشوي مهندس الشنام فنز جوابنا الله رب العزة فرمائي كذلك كذب الذين من قبلهم دفرنجي درو جنتيا كريدا كسانو چمكستانهم حتى ذاقوا بأسنا تردي پوری چویت خوز منگ عذاب تردي پوری چویت خوز منگ عذاب قل ورطو ایام یو جواب دا دویم جواب دے قل ورطو ایام هل عندكم من علم ایشتیستا سسرس علم تاثر سائنم شتے چرا عقلی دے او کنقلی دے فتخرجو لنا راولے منتکنا انتت تبعونم دیو تابداری نہ کئی درین جواب دیو تابداری نہ کئی ندی روان دیو الا زننا مگر اٹکل باندی مگر پا گمان باندی مگر پا خیال باندی چلتا دی روان دی دادا سوچنا کئی چیزا ما پا دے تو کی خیر دے او کشر دے اٹکلیان دی تا تشت گمان تا بیدار دی پا بل خیال پسی روان دین اِلَّا زَنَّا مَغَرَّ دَغُمَان وَإِنَّ انْتُمْ لَتَأْتُوا إِلَّا تَخْرُصُونَ مَغَر اَتْكَلِيَان سُورَةُ زُخْرُف 20 نمبر آيت کې موي وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ دوي د الله په خدای زکه مونږ وای دا شرک او وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم لا جواب ذکر کئ ما لهم به من علم نشته جو سره پدې باندې زائل موضی او اټکلیان دي ام اتیناهم کتابا من قبل وکتا صبح پاینو څه کتاب راولای څه دلیل راولای نو فرمائی چی این تتبعونا دیو تابدارینا کئی ایلا زوالا مگر دا گمان وینا انتم اغنی تاسو ایلا تخرصو مگر اٹکلیان قل ورطو ویام فللہ الحجت البالغام دیو اللہ دفارا اغدلین کاملن اغا دلیل کامل او واضح دیم فلو شاء لهداکم کخوخشویر دل تعالی جبری ایمان فلو شاء کشریخ وخوی دل فزور باندی ایمان ترا وستل لهداکم نو توفیق بے در کڑوے توفیر بے درکڑے اجمائین تاسو ٹولو تام تاسو ٹول بے پدے باندی روان کڑیوے خدا اللہ قانون داندے بے ابتلا ختم شوام بیا ابتلا نشت دے درے سوالو نمبر اوشو اول نمبر سوال چیالکا ستاسو مشرانو درو ویلی دی مشران امرشتو ندی دویم سوال علکا دلیل در سخنشت دے دلیل راولی کتا سو پدے پلوائنا کی رشتی نیئی درین سوال انتت بیعونا درین جواب تازو تشپ خیال پسی روان یئی اٹکلیان یئی سلو رم فللہی الحجت البالغام خاص اللہ دا طرف حجت بالغا دلیل فرام یاد یو اللہ دا فارا دلیلی کامل لے بالغا آغی سطح ہوئی کی رسیدن کے پر مقصد واضح و کامل تام فحلو فحرمت کی او تفسیر مظہر لکی چی فللہ الحجت البالغا اللہ لدے حجت کامل بالغ بی اوامره و نواہیه دلہ پا حکمونو کی او دلہ پا نواہی کی وَلَا حُجَّتَ لَكُمْ بِمَشِيَتِهِ فَإِنَّ مَشِيَتِهِ تَعَالَى لَا يَسْتَلْزِمُ رَزَاءَهُ تاسو پا ماشیت باندی استدلال نیسائی نو برمائی فَلَهُ شَاءَ لَهَدَاكُمْ كَخْوَخَوِ دَلَّا فَزُورَ بَانْدِ ایمان جبری ایمان فَلَهُ شَاءَ جَبْرًا لا دا کوم نو توفیق به در کړې تاسو ته اجمعین ناټول تام دلته حدا کوم هدایت په معنا د لار خودلو باندې هدایت خطول خلق ته شوی دی لکه دوی مځه پارا کې سوره بقره کې شهر رمضان الذی انزل فی القرآن هدن من ناس ایتی ویده تمام خلقو دا پارا هدایت دیم نو هدایت پا معنی دا لار خودلو باندی نو دلتا دا هدایت معنی توفیق دی چه اللہ بتا سو لتوفیق در کرده فلو شاء اللہ ادا کم کخوق وید اللہ فزور باندی ایمان نو تاستو توفیق در کرده اجمعین طولو تام بستے یا فَإِنْ كَذَّبُوكَ كَشَرِ دِيُّ نِسْبَتْ دَرُغُوا كِتَاتَ فَقُرْ رَبُّكُنْ وَرْتَوَيَ رَبْسْتَى زُو رَحْمَتِ وَاسِعَ اَغَ خَوَنْدَ رَحْمَتْ فَرَاخَ دَيْمْ وَلَا يُرَدُّ بَاسُهُ اَوْ نَوَا فَسْكِهِ عَزَابْدَ اللَّهِ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ دَغَ قُمْ مُجْرِمْنَا سيقول الذين زرد جوايبا كسان اشركوا جغا مشركان دي لو شاء الله كخوخ ويد اللام ما شركنا نمون بشركنا ريكر وناباؤنا ونظم فلرانو ولا حرمنا من شيء ان بيمن كريشين لتشنام كذلك ذكر أن يكذب الذين درجا تكروا كسانوا من قبلهم كستاس نمكروا حتى ذاقوا ما سنع ترديف نتذا من غذاب ورسقوا قل ورطوا يا هل عندكم من علم أشتاس ترى سائلا فتخرجوا لنا روبة أغل رزم دفنا إن تتبعونا تاسوا نيروان إلا الظن مغرق قمان فسي وإن أنتم عليه تاسوا إلا تخرصون مغرق كليان قل ورطوا يا فلله الحجة البالغة خاصة يولى لنا أغدرين كاملين فلو شاء كشرق وقبض الأجبر إيمان لهداكم نخامة وتوفيق بذكره أجمعين تاسوا طول تام فإن كذبوك كشرت دروغ وما لك فقل ارتوى ربك رستا شرزو رحمتك.